أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen haftaki ve önceki haftalarda 4 haftadır işlediğimiz Risale'nin şerhini bitirdik. Allah subhanahu ve teala nasip ederse bu haftadan itibaren yeni bir programa başlayacağız. Bu yeni programda okuyacağımız, şerh edeceğimiz, anlamaya gayret edeceğimiz Risale'nin adı Mesailül Cahiliye, Cahiliye meseleleri. Cahiliye nedir? Cahiliyenin özelliği nelerdir? Bunları anlatacağız ki her şey zıttıyla bilinir diye bir söz vardır Araplarda, meşhurdur. Her şey zıttıyla bilindiği için zıttı önce bilmek gerekir ki İslam'ın zıttı olan cahiliye nedir? Ondan nasıl sakınabiliriz? Nasıl uzak durabiliriz? Tabii bununla alakalı olarak Muhammed bin Abdülvahhab'ın bu risale. Ona şerh düşen de Ebu'l-Meali denen tefsir sahibi. Meşhurdur özellikle Türkler arasında Alusu diye bilinir. İmam Alusu diye tefsir sahibi. O şerh düşmüştür şeyhin bu risalesine. Öncelikli olarak kısa ve özet olarak hani Ebu'l-Meali Alusi kimdir? Hayatı nedir? Kısaca ona bir bakmaya gayret edeceğiz inşallah. Kardeşler, kendisi Irak fakihlerindendir. Irak'ta doğmuştur. Irak'ta dünyaya gelmiştir. Adı Ebu'l-Meali Mahmud Şükri İbni Abdullah İbni Muhammed İbni Ebithena el-Alusi'dir. Doğum tarihi olarak da hicri olarak 1273 tarihinde dünyaya gelmiş. Bu tarihlerde, bu dönemlerde yaşamış. Kendisi ilim ve din ehli olan bir evde dünyaya gelmiş. Ve birçok ailesinden alim ve ailesinden birçok hatip çıkmış. Onların sebebiyle de ilimde kendisi mertebe kazanmış birisi. Babası Abdullah, o da alim kimselerden, ilim sahibi kimselerden. Dedesi de aynı şekilde Ruhul Meani isimli Tefsirül Alusi diye meşhur olan o meşhur tefsirin sahibi. Dedesi bu. Dedesi de meşhur birisi. Tabi Allah dedesine rahmet etsin, günahlarını bağışlasın. Bazı bidatları o tefsirde var. Olmakla beraber sünnet sahiplerindendir. Tefsirine itimat edilmiştir, güvenilmiştir. Ondan nakiller yapılmıştır. Mutaahhirin, alimlerin katında. Dediğimiz gibi kendisi ilim sahibi insanların evinde dünyaya geldiği için, babası ve dedesi ilimde derinleşmiş insanlar oldukları için daha küçük yaşlardayken çok büyük ilimde mesafe kat etmiş, çok büyük mertebeler kazanmış, birçok kitap telif yapmış bir kimsedir. Allah kendisine rahmet etsin. En meşhur eserlerinden başlıca olarak Şerh-i Manzumet-i Umud-u Nesep diye bir değerli risalesi gene var. Bu Mesailül Cahiliye'yi yaptığı bu şerh var ki biz onu inşallah işleyeceğiz. Fethül Mennan diye gene bir tefsir çalışması var. Allah kendisine rahmet etsin. Güzel icraatlarda, güzel faaliyetlerde bulunmuş. Şimdi risaleye dönecek olursak, yani risaleyi şerh yapan Ebu'l-Meali el-Alusi'yi tanıdıktan sonra risaleye bakacak olursak önce risalenin ismine göz atmamız lazım. İsmi ne? Mesailül Cahiliye, cahiliye meseleleri. Cahiliye ne demektir? Arapça cehile, cehile yani bir şeyden cahil olmak, onun ilminden yoksun olmak manasına gelir. Cahiliye de bir ıstılahtır. Peygamberlerin gelişinden öncesi için kullanılmıştır kardeşler. Bütün peygamberler vahiyle, ilimle gelmişlerdir. Onların bu gelişinden önceki insanların içinde olduğu cehaletin adı genel olarak, mutlak olarak cahiliye diye isimlendirilmiştir kardeşler. İslam bu cahiliyeye muhalefet etmiştir. Bunun şimdi birçok delili var. Cahiliyeye muhalefet neden gereklidir? Bununla alakalı bir iki örnek vereceğiz. Risaleye başlamadan, izahını yapmadan önce. Bu konuda ilim ehlinin birçok sözü var ve şer'i naslar var. Öncelikli olarak kafirlere ve cahillere, cahiliyeye yani yapılan muhalefetin gerekliliğiyle alakalı olarak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki haliful müşrikin, müşriklere muhalefet edin. Nasıl yapacağız? Adamlar sütte siyah beyaz deyince yok süt siyah mıdır diyeceğiz. Yok. Neyde? Burada kastedilen ki hadisin devamını okuyacağım inşallah. Kılık, kıyafet, görüntü, şekil, şemal, sevilen, sevilmeyen, örfler, adetler gibi insanlığın hayatına ait olan şeylerde müşriklere muhalefet etmektir. Ne demiş hemen ardından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Uhfu şevaribe ve avful lehye. Sakalları uzatın, bıyıkları kısaltın. Bu şekilde müşriklere muhalefet edin diye Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan İmam Ahmed'in Müsned'inde ve Tabarani'nin Kebir'inde naklettiği, aynı şekilde de İbn Hacer el-Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'de naklettiği hadislerden bir tanesi rivayet edilmiştir bu bapta kardeşler. Gene Ebu Umame radıyallahu anhu'dan gelen bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün Ensar'ın yanına çıktı. Şimdi Ensar'ın yanına çıkmasının ne önemi var? Ensar Medine'nin ehli, Ensar Medine'nin sahipleri, Ensar Medine'nin yerlileri olan insanlar. Yani daha önce Yesrib, hicretten önceki adı Yesrib. Yesrib'de kim yaşıyor? Yahudiler yaşıyor. Ehli kitaptan bir kısım yaşıyor ve İslam'a girmeden önce müşrik olan Evs ve Hazreç kabileleri burada yaşıyorlar. Dedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ehli kitaba muhalefet ederek, ehli kitaba muhalefet ederek saçlarınızı ve sakallarınızı kırmızı ve kınanın renkleridir bu kırmızı ve sarı. Bunlara boyayın diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emretti. Yani tavsiye etti, böyle yapın. Çünkü o dönemde müşrikler ne yapmıyor, ehli kitap ne yapmıyordular Yahudiler? Kınalamıyordular sakallarını. Saçlarını kınalamıyordular. Beyazlar düşünce saçlarını ve sakallarını kına yapmıyordular. Biz dedik ki diyor fekale fekulna ya Resulallah. Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü. Ehli kitap aynı şekilde ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar ve onlar mesleriyle de ibadet etmiyorlar. Yani biliyorsunuz Yahudi ve Hristiyanlarda da namaz vardı. Sadece bu ümmete has bir şey değildir. Onlar ayakkabılarıyla ve mesleriyle ne yapmıyorlardı? Namaz kılmıyorlar. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz meslerinizle ve ayakkabılarınızla namazınızı kılın. Ve halefu ehlil kitap, kitap sahiplerine de ne yapın? Muhalefet edin dedi. Ve ardından gene ehli kitaptan bahsetti Yesrib ehli olan, Medine ehli olan oranın yerlileri. Dediler ki, ehli kitap sakallarını kısaltıyorlar ey Allah'ın Resulü ve onlar bıyıklarını uzaltıyorlar denilince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki bıyıklarınızı kısaltın, sakallarını uzatın ve ehli kitaba bu şekilde muhalefet edin diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yaptı kardeşler? Tavsiyede bulundu. Gene Allah Resulü'nden rivayet edilen Ebu Davud'un sünnedinine tahric ettiği, İbn-i Hibban'ın da aynı şekilde sahihine koyduğu, Hakimin de Müstedrek'inde rivayet ettiği başka bir hadis daha var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki Haleful Yahud, Yahudilere muhalefet edin. Fe innehum la yusallûne fin nu'alihim ve la hufâfihim. O Yahudiler ki ayakkabılarıyla ve o Yahudiler ki mesleriyle namaz kılmazlar. Biliyorsunuz bizim peygamberimiz cihada çıktığı zaman dağda bayırdayken, toprak arazilerdeyken Allah Resulü ayakkabılarıyla ne yapmıştır? Namaz kılmıştır. Tabi bir şartla, ayakkabının necaset olmaması şartıyla. Yani bir gün zaten meşhur bir kıssadır. Cibril aleyhisselam ayakkabısıyla namaz kılarken peygambere gelmiştir. Demiştir ki ayakkabında necaset var. O ayakkabısını çıkartıp kenara koymuştur. Onun ayakkabısını çıkartıp kenara koyduğunu görünce bütün sahabe de ona tabi olmak için, bütün sahabe de ona uymak için ayakkabılarını çıkartıp kenara koymuşlardır. Bu kıssa meşhurdur. Bu da gösterir ki ayakkabıyla namaz kılmak caizdir ama bir şartla, onda necasetin var olmaması şartıyla. Bu Allah Resulü'nün sünnetindendir. Dediğimiz gibi Yahudiler bundan imtina etmişlerdir. Yahudiler bu konuda ne yapmışlardır kardeşler? İslam milletine, muvahhidlere muhalefet etmişlerdir. Tabi cahiliye dediğimiz zaman cahiliyenin aslı cehiledir dedik, cehalettir dedik. Çünkü tabiinin söylediği gibi ilim eşittir Allah'a iman etmek, cehalet eşittir Allah'a küfretmektir arkadaşlar. En büyük suç, en büyük günah alemlerin Rabbi olan insanı yoktan var eden Allah'tan cahil olmaktır. En büyük günah, en büyük suç Allah Azze ve Celle'nin katında en derece bakımından yüksek olan cürüm insanın kendisini yaratan Rabbinden cahil olmasıdır. Allah'ı bilmek yerleri ve gökleri bir yaratan var demek değildir. Allah'ı bilmek rızık veren bir Allah var demek değildir. Bunu bilmek değildir. Bunu çocuklar da bilir fıtratla. O yüzden çocuklar hep anne babaları onlara bir yaratıcıyı anlattığı zaman reddetmezler. Hemen kabul ederler, fıtratlarında vardır. Veya hiçbir dışarıdan tesir almayan bir çocuk biraz büyüdükten sonra kendi kendine bir güce yalvarmak gibi bir ihtiyacı kendiliğinden hisseder. Bunlar fıtri olgulardır. Akıl ve fıtrat bilir bunları. Bunun için ilme ihtiyaç yoktur zaten. Bunu Allah zaten koymuştur. Bizim kastettiğimiz Allah'ı bilmek olan ilim hangisidir? Kulun Allah Azze ve Celle'ye, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Resullerle Allah'ın nasıl kendini tanıttığını o peygamberden öğrenmesi, ona iman edip öyle tabi olmasıdır. En büyük suç Allah'tan cahil olmaktır. O yüzden şirk ehline peygamberlerin gelişinden önce var olan toplumlara cahiliye toplumu diye genel bir isim verilmiştir. Bakın Adem yeryüzüne indiği zaman tekti hanımıyla beraber. Daha sonra çocukları oldu. Senelerce insanlar şirksiz Allah'a ibadet ettiler. İmam Bukhari'nin sahihinde peygamberin yeğeni, sahabenin en alimi Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiği sahih hadiste onlar 10 asır aşara kurun Allah'a şirksiz ibadet ettiler. Tabi şurada ihtilaf var. 10 asır derken 10 tane nesil mi? Yani baba, oğul, oğulun oğlu, onun oğlu, onun oğlu şeklinde 10 nesil mi? Yoksa Arapça karın kelimesi 100 yıla tekabül eder. Yani bizim asır diye tarif ettiğimiz şey var ya. 1000 yıl mıdır? Müfessirler orada ihtilaf etmiştir. Ama Abdullah İbni Abbas demiştir ki aşara kurun 10 tane asır ne yaptılar? Allah'a şirksiz ibadet ettiler. Sonra şeytan geldi onlara. O önceki salihlerin ki Nuh suresinde geçiyor bu. Birazdan cahilin ilk meselesi olarak da bunu açıklayacak zaten inşallah. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَصْرَ İlahlarınızı bırakmayın. وَدِّ سُوَى يَغُوْسُ يَعُقُ وَنَصْرَ'yı ki bu isimler salih insanlar. Yani müfessirlerde rivayet, müfessirlerin yaptığı rivayetlere bakıldığı zaman bu insanlar Nuh'dan önce yaşamış salih güzel insanlar. Şeytan nasıl saptırdı bunları? Dedi ki önce resimlerini yapın. Resimlerini yaptılar. Sonra heykellerini yaptırdı. Ardından heykellerden sonra geldi dedi ki bak babalarınız bunlara ibadet ediyordu siz de etin demeye başladı. Bu sefer Allah'ı bırakıp onlardan yardım istemeye başladılar. Neyle oldu bu? Adamı görüyor salih biri görünce Allah korkusu geliyor aklına. Dediler ne var ki bunda bak adamları görünce Allah'ı hatırlıyoruz yapalım şekillerini. Tamam öyle de senin çocuğun cehaletle zannetti ki buna dua ediyorsun. Bugün kabirlerin yanında olduğu gibi. Kabirler ilk bina edildiler. Belki ilk bina eden adamlar biliyorlar ki ölü fayda vermez. Ama şimdi cehaletle millet ne yapıyor? Gidiyor Eyüp Sultan'da, burada İstanbul'da, burnumuzun dibinde, Oroç Baba'da, karşıda Ümraniye'de bilmem ne baba. Her tarafta da zaten bir tane veli var. Aman Allah'ım her tarafa sahabe gelmiş, sahabe yağmış sanki gökten İstanbul'a. Her tarafta sahabe türbesi var. Şimdi millet zannediyor ki türbenin yanında türbeye dua ettin mi türbe kabul ediyor. Yani en basitinden Ramazan'da iftar programlarını izleyin. Genelde Eyüp Sultan'dan, Sultanahmet'ten canlı yayın yaparlar. Mikrofon uzatırlar. Mikrofon uzattıkları insanlara niye buraya geliyorsunuz dendiği zaman burada dualar kabul oluyor. Burada Eyüp Sultan'a dua ediyoruz. Ondan işte bu gibi lafızlar, ifadeler görebilirsiniz. İşte şirk böyle yayılmıştır. Cehaletle beraber insanlar neyi ne için amel ettiğini unutunca bu sefer kabirlere namaz kılmaya, kabirlere dua etmeye başlamıştılar. Bakın en basit bir örnek vereceğim. Hani şirk öyle bir insan aklını örter ki insan düşünemez hale gelir. Adam namaz kılıyor, mescitten çıkarken kıbleye arkasını dönüyor, öyle çıkıyor. Allah'ın huzurunda kıble o taraf öyle mi? Ama Eyüp Sultan mezarlığından çıkarken arka arka çıkıyor. Niyeymiş? Eyüp Sultan'a saygısızlık olurmuş. Arkasında. Gidin Eyüp'e gözünüzle görebilirsiniz. Herkes de böyle hani koyunlardan bir tanesi dağdan atladığı zaman sürünün hepsi de arkasından atlar ya akıl olmadığı için. Bir tanesi dönmüş arkasını, oradaki herkes de ne olduğunu anlamadan arka arka çıkıyor. Sanki oranın şartı gibi. Şirk böyle bir şey. İnsanlar akledemez hale gelirler. Akılları, fıtratları bozulur. İnsanlar fıtrat olan, fıtrat dini olan tevhidi eğer algılamazsalar, anlamazsalar Allah'tan başka garip garip böyle komik işler yapmaya başlarlar. Ondan sonra gelirler sınav döneminde kalemi sürterler oruç babanın duvarlarına. Zannederler ki onlara fayda verecek, o onlara bir maslahat getirecek. Bir taş ki alıp yere kırıp çalabilirsiniz nazar boncuğu diye. Üç tane tüccar para kazanacak diye şirk ihdas etmişler. Başka anlamı yok. Yani boncuk kendini koruyamıyor, seni korusun yani. Al fırlat kır. Bak bakayım kendini koruyabiliyor mu ki senden şerri defetsin, senden fesadı defetsin. Mümkünatı yok. Dolayısıyla cahili öyle bir şeydir ki insan Allah'tan cahil kaldı mı artık onun içerisinde ne yaptığını bilmez. Böyle komik, gülünç durumlara düşen garip bir insan haline dönüşüverir arkadaşlar. O yüzden İslam şirkin her çeşidine cehalet adını vermiş ve birkaç ayeti kerime okuyacağım. Allah burada hevaya ittibayı, ki heva eşittir cehalettir. Çünkü insan hevası cahildir. Hep cahillik ister. Yani mesela nefis cahildir, zina ister. Nefis cahildir, içki ister. Nefis cahildir, faiz yemek ister. Nefis cahildir, insana zarar veren her ne varsa onu yapmak ister. Nefis bunu cehaletiyle arzu eder. Allah Azze ve Celle bu hevanın, yani cehaletin emrettiği şeylere tabi olmamayı anlatırken mesela ayet-i kerime Maide suresi 49. ayet-i kerime وَلَا تَتَّبِي أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ. Sakın ha sakın onların hevalarına, cehaletlerine tabi olma. Onlardan sakın ki seni dininde fitneye düşürüp de Allah'ın indirdiğinden bir kısmından seni saptırmasınlar. Siz şimdi arz edersiniz tevhidi insanlara, arz edersiniz, anlatırsınız, sizle pazarlık yaparlar. Bütün müşriklerin peygamberlerle yaptıkları gibi. Hepsi dediler ki şunları biraz değiştir kabul edelim. Şurayı şurayı kırp kabul edelim. Demiyorlar mı? Anlatıyoruz. Ya hoca ne anlatıyorsan hak. Eyvallah. Sonra ya bir de şu olmasa. Ya kardeş dini ben koymuyorum ki. Yani senin paranı toplayıp seni cennete koymak büyük cemaatlerin yaptığı gibi benim için de basit bir şey. Niye hakkı anlatıp milleti kendime düşman edeyim ki? Eğer akılla hareket edeceksem, hevayla hareket edeceksem sana derim ki kardeş sen de Müslümansın, cennetin ortasındasın, hem de 6. kattan köşkün var. Ne güzel işte. Bir de paranın zekatını getirir bırakırsın yılın belli dönemlerinde buraya. Biz de o parayı batılla yeriz. Herkes gül gibi geçinir gider. Ama hakkı anlattığın zaman insanların hayatlarında değişikliğe sebep olacak, insanların hayatlarını değiştirecek bazı şeyler getireceksin. Çünkü Allah bunu istiyor insanlardan. O yüzden peygamber de davet yaparken, bütün peygamberler ve onların yoluna tabi olanlar davet yaparken insanlar hep ne istediler onlardan? Allah'ın indirdiğinin bir kısmını değiştirmesini istediler. Bütün şeriatı kabul ediyoruz da ya bu el kesmek kardeş şimdi bu dönemde millete nasıl anlatacağız? Yok kardeşim Allah فَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوْ اَيْدِيَهُمَا bitmiş. Allah diyor ki hırsız erkek ve kadının elini kesin. Bitti. Dinin pazarlığı olmaz. İnancın pazarlığı olmaz. Özgürsün. İstersen ateist ol. Özgürsün. Hristiyan ol. Özgürsün. Yahudi ol. Özgürsün ya, iman etme de hiçbir şeye inanmıyorum yani. Budistim de, Hinduların saçma sapan öküze, fareye, maymuna tapan dinlerine gir. Ama sakın Müslüman oldum deme. Müslüman oldum dersen o zaman artık seçme hakkını Allah'a bırakıyorsun. Boynundaki ipi Allah'a uzatıyorsun. Allah senin adına seçiyor. Allah senin adına seviyor. Allah senin adına sevmiyor. Allah senin adına düşman koyuyor önüne. Allah senin adına dost koyuyor. Dostu sevmeyebilirsin, düşmanı seviyor olabilirsin. Tabii sebeplerden yakınındır, akrabandır, kafan uyuşuyordur, güzel ortak vasıfların vardır. Ama sana dostu ve düşmanı belirleyen kimdir? Allah. Sen iman ettiysen Celle Celaluhu'nun seçtiğinin dışında bir tercihin yok. O yüzden diyor eğer Allah ve Resulü Ahzab suresinde bir şeye karar verir, hükmederseler mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yoktur. O demokratik sistemlerde arkadaş seçme seçilme hakkı. Allah diyor ki bak Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı yok. Apaçık ifade Kur'an-ı Kerim'den. Allah bana demişse süt siyah, gözüm beyaz da görse o siyahtır ki Allah akılla çelişen bir şey söylemez. Ama bazen akıl idrak etmeyebilir. Mesela bir sanatta ustasınız, bir işte ustasınız, bir sanatta siz çok iyi yapıyorsunuz. Acemi bir çırağınız var, çırak ustaya akıl veriyor. Ya usta, şurayı böyle yapsak olmaz mı? Yavrum, evladım, onu öyle yaparsak, bak bu parça uyuşmaz birbirine, uymaz. Adam anlamıyor, görmemiş ki, tecrübesi yok ki. O kadar bilgisi yok ki bu adamın. O kadar derin anlayışı yok ki bu sanatta, doğru mu? Şimdi kulların Allah'ın emirlerini, Allah'ın bilgilerini ve gönderdikleri mesajları değerlendirmeleri ve yargılamalarıyla bu kadar komiktir işte. Niye? Akıl bazen bazı hakikatleri idrak etmeyebilir. Her zaman ömrünüz boyunca ölene kadar söylediğiniz bir kelime vardır. Şimdi anladım. Önceden de aynı şeydi yani. Niye şimdi anladın? Bir şeyler öğrendin, bir şeyler kafana doldu. Gerek tecrübe, gerek ilim adına, yani buna benzer dış elmanterlerden ve diyorsun ki şimdi anladım. Şimdi anladım demenin sebebi, dediğimiz gibi, Allah Azze ve Celle'nin bize bir anda her şeyi anlamak gibi bir kabiliyet vermeyişindendir. Bazen bazı şeyler vardır, hemen anlaşılabilir. Zararı veya faydası, bazen de anlaşılmayabilir. İnternet yani. Fayda diye yaydılar, sonra engellemek zorunda kalıyorlar. Niye? Kişisel haklara tecavüz ediyor. Demek ki bak, akıl bir şeyi maslahat görebilir ama onda mefsedet olabilir. Yani akıl bir şeyi hayır görebilir ama onda aslında gözün ve aklın görmediği noksan kısımlar vardır. Onları tamamlamak gerekir. İslam budur arkadaşlar. Yani keşfedilmiş Amerika'yı bir daha keşfetmezsiniz. Allah size diyorsa Amerika var, gitmeseniz de gözünüz görmese de vardır. Araştırmaya gerek yok. Bunun tartışması İslam'da olmaz. Ama yok, biz bir deneyelim gidelim derseniz okyanusta boğulabilirsiniz, yemeğiniz bitebilir, suyunuz bitebilir, hiç ulaşamayabilirsiniz. Sadece suda dönüyor olabilirsiniz. Öyle mi? Niye? İlim yok. Yeterli ilim yok onu, o bilgiyi tahkik edecek. O yüzden kul Allah'ın gönderdiği ilme teslim olmak zorunda. Peygamberlerin getirdiği ilme teslim olmak zorunda. O yüzden cehalet ve heva her zaman bu ilme muhalefeti emreder. Gene Allah Azze ve Celle فَلِذَٰلَكَ فَرْعُوا فَاسْتَقِيمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِ اَهْوَاءَهُمْ. İşte bu yüzden sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol, sen Rabbine kulluk et, sakın cahillerin hevasına tabi olma. Cahiliyeye tabi olma, cehalete tabi olma. Bilenle bilmeyen bir olur mu? هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bilenlerle bilmeyenler bir olurlar mı? Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Celle Celaluhu cehennemliklerin ahiret mahşer yerindeki o halkın konuşmalarını anlatırken diyor ki, kendilerine ilim verilenler dediler ki biz bunu zaten biliyorduk önceden. Niye? Dünyadayken Allah'ın ona gönderdiği ilmi almış, onunla amel etmiş, hakkını yerine getirmiş. Nasıl olur bilmeyenle bilen aynı şekilde? Bakın İslam av hükmünde, av babında eğitim almış köpekle eğitim almamış köpeğin arasını ayırmış. Neyle? Eğer bir köpek eğitim aldı ise onun tuttuğu, getirdiği av helaldir. Ama bir köpek eğer eğitim almadıysa, av köpeği olarak sadece eğitimsiz bir köpekse bunun getirdiği haramdır. Neden? Belki köpek gitti, daha önce kendiliğinden ölmüş, ağaca çarpıp düşen bir kuşu getirdi sen vurdun diye. Bilemezsin ki. Belki ölüyü getirdi. Ölü haram ama vurduğun, avladığın helal. Öyle mi? Eğitilmiş köpek haramla helali ayırabiliyor. Niye? Hani bu o şu manada değil. Haramı helali anladığından değil. Hani bu vurulan av, bu da ölü. Ölüyü almıyor, vurulanı getiriyor. Canlı, yeni ölmüş, taze, kokusundan anlıyor, şeklinden anlıyor. İlim var ya, getiriyor. İslam bununkini helal saymış, ötekinin getirdiğini haram saymış. Nasıl cahillerle alimler bir olabilir? Nasıl cahiliye toplumuyla vahyin geldiği ilmi anlamış bir toplum bir olabilir? Ahmaklar ancak bu sözü söylerler. Allah katında kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? İkisi bir değildir kardeşler. Gene bakın başka bir ayet-i kerime. Câsiye suresi 18. ayet-i kerime. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِهَا وَلَا تَتَّبِ اَحْوَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sonra seni şeriat emirlerden toplanmış bir şekilde şeriat üzere kıldık. Sen şeriata tabi ol, bilmeyen cahillerin hevalarına tabi olma. Cehalet böyle bir şeydir. Her zaman kardeşler neyi gerektirir? Her zaman ve her zaman cehalet hevaya tabi olmayı gerektirir ki heva bizim için çok zaman zarardır. Gene bir ayeti kerime var. Bunun tefsirini az çok biliyorsunuz. Özet olarak söyleyeceğim. Konumuzla alakalı kısmını zikredip geçeceğim inşallah. Bu ayeti kerime Bakara suresi 104. ayeti kerime. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulu unzurna ve esma'u. Ey iman edenler, ra'ina demeyin, unzurna deyin, bize bak deyin ve işitin. Şimdi ne alaka? Ayetin nüzul sebebi şu. Yahudilerin İbranice dilinde ra'ina bir manaya geliyor. Arapça'da bir manaya geliyor. Ra'ina bana bak demektir. Bize bak demektir ra'ina. Ama İbranice'de hakarettir bu. İbranice'de hakarettir. O yüzden Yahudiler Müslümanlarla alay etmek için geldiklerinde bu kelimeyi söylüyorlardı. Bana bak derken hakaret ediyorlardı aslında. İbranice söylüyorlardı İbranice manasıyla. Allah müminlere diyor ki siz ra'ina demeyin. Bu Arapça bir kelime. Unzurna deyin. Niye? Unzurna da bize bak demektir Arapça. Aynı manadadır. Allah Azze ve Celle kafirlerin burada kullandığı kelimelerden men etmiş bizi. İbni Kesir Rahimullah diyor ki bu ayet-i kerimenin tefsirinde نَهَا اللّٰهُ تَعَالَى اِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ اَنْ يَشْتَبِهُوا بِالْكَافِينَ ف۪ي مَقَالِهِمْ وَاَفْعَالِهِمْ Allah bu ayet-i kerimede mümin iman etmiş kullarını kafirlerin sözlerinden ve fiillerine benzemekten sakındırmıştır. Kafirlerin sözlerine ve fiillerine benzemekten sakındırmıştır. Allah Azze ve Celle mümin kafir birbirinden ayırt etmeyi emretmiş, bunun için çalışmıştır. Ondan bu emirleri yapmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Aksi takdirde hepsi birbirine karışır. Kimin ne olduğu belli olmaz. Hak batıl birbirine girer kardeşler. O yüzden cahiliye ehline muhalefet İslam naslarının emrettiği en açık naslardan, en açık göstergelerden bir tanesidir kardeşler. Tabii ben dediğim gibi bunlar önemli mukaddimeler. Cahiliye nedir? Cahiliyenin manası hakkında tabii uzun uzun tafsilatlar getirmişler kardeşler. Neden uzun tafsilat getirmişler? Çünkü mesela bazen cahiliye lafzı fıska kullanılmış, sahibi kafir olduğu çıkmamış. Bazen cahiliye lafzından kastedilen mana kafirlik olmuş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna Bilal radıyallahu anhu ile Ebu Zer el-Gıfari'nin arasında var olan bir tartışma sebebiyle sahabeler geliyorlar. Ne diyor Bilal? Bu bana dedi ki zenci kadının oğlu. Yani bana bu dediği Ebu Zer el-Gıfari. Bana bu dedi ki zenci kadının oğlu. Tabi o zaman biliyorsunuz Bilal Habeşli. Habeşli olduğu için esmer. Esmer olduğu için de zenciler ne yapılıyorlar? Kınanıyorlar. Hatta zenci demek bile hakaret. Yani onu söyleyeyim, kanunlarda bir adama zenci derseniz mahkemede yargılar, aleyhinize ceza keserler. Yani siyahi demek zorundasınız. Yani siyahi. Siyahi olduğu için de onu aşağılamak için kız kavga etmişler, tartışmışlar. Diyor ki zenci kadının oğlu. Tabii Bilal Müslümanın ahlakına yakışır bir şekilde kendi ceza kesmeye kalkmıyor, kendi bağırmıyor, kendi başka şeyler yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani gelip peygambere, otoriteye şikayet ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu bana böyle söyledi. Allah Resulü de ona diyor ki fike cahiliye ya Ebu Zer. Sende cahiliye var ey Ebu Zer. Yani cahiliye var derken sen kafirsin Ebu Zer değil. Cahiliyeden kalıntılar var. Cahiliyenin adetlerinden, cahiliyenin düşmanlıklarından bu tarz şeyler var sende. Bunları at. Bunlar kötü şeyler. Hani Ebu Zer de biliyor kötü olduğunu da öfke anında ağzından kaçırmış bunu. Normalde kardeşi bu söz çok ağrına gidiyor Ebu Zer'in. Bak cahiliye kelimesi o kadar pis necis ki sahabenin yanında. Ebu Zer öyle şiddetle üzülüyor, öyle şiddetle gözleri doluyor ki Bilal'in gidip kapısını vuruyor. Bilal kapıyı açıyor, kafasını yere koyuyor. Diyor ki zenci kadının oğlu beyaz kadının oğlunun kafasını ezmedikçe bu kafayı buradan kaldırmayacağım. O da kaldırıyor diyor ki bu kafa basılmaya değil öpülmeye layıktır diyor. Kardeşini öpüyor, kucaklaşıyor, barışıyorlar. Bu sahabenin ahlakı. Yani birbirleri arasındaki ihtilaflarda, anlaşmazlıklarda birbirlerine merhametleri, birbirine yakınlıkları, birbirlerine güzellikleri. Burada Allah Resulü cahiliye lafzını mutlak manada küfür, şirk manasında kullanmamış. Cahiliye lafzını sadece batılın bir parçası, yanlış olan bir iş manasında kullanmış. Bazen de cahiliye lafzı dediğim gibi küfür manasında şirk toplumunu anlatırken bazı naslarda kullanılmıştır kardeşler. Evet, cahiliyenin meseleleri dedik ya Risale'nin adı. Birinci şey, mes'eletul ula, birinci cahiliyenin özelliği, birinci cahiliyenin vasfı. اَنَّهُمْ يَتَعَبَّدُونَ بِيِشْرَاكِ الصَّالِح۪ينَ ف۪ي اِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Bütün cahiliye kavimlerin ortak özelliği, Allah Azze ve Celle ibadet noktasında salihleri Allah'a ortak koşmalarıdır. Bunu uzun uzun anlattığım için hızlı bir şekilde geçeceğim bu maddeyi inşallah. وَيَرَوْنَ ذَٰلِكَ مِنَ التَّعْزِيمِ الصَّالِح۪ينَ الَّذ۪ي يُحِبُّهُ اللّٰهُ. Onlar Allah'ın sevdiği salihlere hürmeti abartıp bu konuda aşırı gidip onlara kulluk etmeye başlayan insanlardır. وَيُرِيدُونَ اَيْدًا بِذَلْكَ شَفَاعَتِهِمْ. Bununla da onların şefaatlerini dilerler. لِذَنِّهِمْ اَنَّهُمْ يُحِبُّونَ ذَلِكَ. Zannederler ki bu Allah katında sevimli bir şeydir. كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي اَوَائِلِ الزُّمَرِ. Zümer suresinin başlarında Allah'ın dediği gibi اِنَّ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ كِتَابَ بِالْحَقِّ. Biz sana kitabı hakla indirdik. فَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ. Sen Allah'a ihlasla ibadet et. أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِسِ. Halis olan temiz din Allah'ın değil midir? وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. O Allah'a şirk koşanlar derler ki biz bunlara ibadet etmiyoruz. Sadece bizi Allah yaklaştırsınlar istiyoruz. اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah ihtilafa düştükleri konularda aralarında hükmedecektir ki bu mesele insanların ihtilafa düştüğü, birbirleriyle düşmanlığa girdikleri meseledir. Allah aralarında ihtilafa düştükleri meselelerde hüküm verecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Allah çok nankör olan, çok yalancı olanlara hidayet etmez diyor Zümer suresi 2 ve 3. ayet-i kerimede. وَقَالَ تَعَالَى. Devam ediyor Muhammed bin Abdülvahab'ın sözleri. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ayeti getirmiş. Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Onlara zarar ve fayda vermeyen. وَيَكُولُونَ هَا اُولَى شُفَاعُونَ اِنْدَ اللّٰهِ. Diyorlar ki bunlar da bizim Allah katında şefaatçilerimizdir. Bu ayet-i kerime de Yunus suresi 18. ayeti kerimedir. وَهَذِي عَذَمْ مَسَلَةٌ خَالَفَهُمْ فِيهَا رَسُولَّهُ سَلَّهُ سَلَّهُ سَلَّهُ. Bu Allah Resulü'nün müşriklere, cahiliyeye muhalefet ettiği en önemli ilk meseledir. فَأَتَى بِالْإِخْلَاسِ. Onlara ihlasla, tevhidle geldi. فَأَخْبَرَهُمْ اَنَّهُ دِينُ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَا يَقْبَلُ مِنْ اَحَدٍ سِوَهُ. Bu Allah'ın başkasından kabul etmediği hak olan dindir diye onlara beyan etti. وَهَذ۪ي الْمَسْأَلَةُ هِيَ الدِّينِ كُلُّهُ. Bu işte dinin tamamıdır diyor. Bu dinin tamamıdır. وَلِعَجْلِهَا تَفَرَّقَ النَّاسُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ. İnsanlar bunun için Müslüman kafir diye ikiye ayrılmış. وَاِنْدَهَا وَقَاتُ الْعَدَاوَ. Bunun için düşmanlık gelmiş. وَلِعَجْلِهَا شُرُعَ الْجِهَادِ. Bunun için cihat meşru kılınmış. كَمَا قَالَ تَعَلَى فِي الْبَقَرَةِ. Bakara suresinde dediği gibi قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Dinin tamamı Allah'ın oluncaya ve şirk yeryüzünden kalkıncaya kadar onlarla savaşın. Adam şimdi diyor kardeşim size bir yer verelim. Şeriat diyorsunuz, alın hükmedin. Yani biz de kurtulalım, siz de kurtulun. Nedir bu kavga? Tamam alın, çok el kesme meraklısıysanız, taşlama meraklısıysanız, yani şeriatla hükmedeceksiniz, alın bir yer. De iş ondan bitmiyor. Allah diyor ki yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar savaşın. Rokete biner aya çıkarsalar müşrikler, o zaman bizim aramızdaki düşmanlık belki bitebilir aya gidemediğimizden. Yani oraya da gitsek, oraya da gider şirki yok ederiz. Çünkü bizim varoluş gayemiz şirki yeryüzünden temizlemek, alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu teala herkesi kulluğa zorlamaktır. Çünkü Ömer radıyallahu anhu Perslilerin diyarı olan, Farslıların diyarı olan İran'a gittikleri zaman Rüstem onlara demişti, niye çıkıp geldiniz ey deve çobanları? Vereyim malı, geri dönün. Dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp Allah'a kul etmeye geldik. Ve cahiliyenin ikinci özelliği, bununla bitireceğim inşallah. Burayı biraz açacağız. Az önceki kısmı biraz hızlı geçtim. Zaten dersin mukaddimesinde de üzerinde çokça konuştuğum için. Faniyetun, ikinci özelliği cahiliyenin, ennehum muftarikun. Cahiliye ehli tefrikalaşmışlardır. Cahiliye ehli hizipleşmiştir. Cahiliye ehli farklı farklı yollar tutturmuşlardır. Bugün olduğu gibi. Ne diyorlar? Hepsi Allah'a çıkıyor diyorlar. Ya bir yolun hepsi aynı yere çıkmaz. Yani insan zaten bu sözün şeriata mutabık olmadığını biliyor da. Hani şeriatı bilen. Akıl bile bilir bunu yani. Nasıl bütün farklı yollar aynı yere çıksınlar? Mümkünatı yoktur. Aynı yere çıkmaz. Çıktıkları yer farklı yerlerdir. Aynı noktada birleştirseniz de bir yerde farklı yollardan gitmişlerdir. Yol farklıdır. Allah'a giden yol bir tanedir, hak yol. O yüzden Buhari'nin sahihinde rivayet ettiği Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette olduğu gibi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yere diyor bir hat çizdi. Bir yol çizdi. Dedi ki bu ve enne hâdâ sırâtî mustakîmâ. İşte bu sırat-ı mustakîmdir. Allah'ın dostu doğru yolunu. Sonra Allah Resulü ani şimali ve anil yemin. Sağına ve soluna hatta hututen. Yollar çizdi. Farklı farklı yollar çizdi. Onlar da aynı gidiyorlar ama farklı yollar. Aynı yol değil. Ve dedi ki bunlar da şeytanın yollarıdır. Kim bunlara tabi olursa o da cehenneme gider. Hak sırat-ı mustakîm bir tane ama şeytanın yolları Resulullah'ın çizdiği gibi çok. Rengi çok fazla. Çeşidi çok fazla. Hak bir tane ama batıl çok. O yüzden cahiliye ehlinin en temel özelliği iftirakıdır, ayrılıklarıdır, hizipleşmeleridir, parçalanmaları, bölünmeleridir. Ya birileri tutturmuş Türklük, birileri tutturmuş Kürtlük, biri tutturmuş Almanlık, Nazilik. Yani herkes kendi kavmini, ırkını tazim ediyor. İlle de biz. Yani sanki Kürtlerle Türklerin toprak problemi bitse, devlet problemi bitse dünyada bütün müşkilat bitecek. Burada Yunanlılar var. Onlar da olmaz. Niye? Yunan onlar. Adam mı seçti Yunan olmayı? Sen mi seçtin Türk olmayı? O mu seçti Kürt olmayı? Bunlar cahiliyenin getirileridir. Bu tarz kavgalar cahiliye kavgalarıdır. İnsanlar bunun üzerine düşman oluyorlar. Bunun üzerine siyaset yapıyorlar. Bunun üzerine birbirlerinden ayrılıyorlar. Sevgi beslemiyorlar. Düşmanlık yapıyorlar. Niye? Bir hiç için. Hiç, koca bir hiç, koca bir balon. Allah'ı bilmiyorsa, Allah'ı tanımıyorsa cinsiyeti ne olursa olsun bu adamın, ırkı soyu sopu ne olursa olsun bu adam tehlikeli adamdır. Bir adam Allah'ı biliyorsa, Allah'ı tanıyıp ona hakkıyla kulluk ediyorsa, cinsiyeti, ırkı, şekli, şemali ne olursa olsun o adam hayırlı insandır. Bu demek değildir, sakallı namaz kılan arasında şerli olmaz, olur. Münafıklar ne için var? Veyahut da müşrik olan ama sakallı namaz kılan o kadar şerli insan var. Bunlar olacak. Onlar başka şeyler. Şimdi genel asıllardan, genel doğrulardan konuşuyoruz. Dolayısıyla cahiliye toplumun en bariz, en fahiş ortak özelliği tefrikalarıdır. Bölünmeleri, parçalanmalarıdır. وَيَرَّوْنَ السَّمْعَ وَالطَّعَ مَهَانَةً وَرِزَالَةً Onlar işitmeyi ve itaati rezillik zannederler. İşitmeyi ve itaat etmeyi rezillik zanneder. Adam devlet başkanı, yani bu sistem küfür sistemi de, devlet başkanı ne yapmış? Şuradan yol yapmış. Aman bu parkı yıktırmayız. Aman olmaz. Niye? Biz istemiyoruz. Sana kim sordu? Sana kim soruyor? Olur mu ya bu rezillik olur mu? Biz koyun muyuz? İşte bize de soracaklar. İyi adam bir tane çekirdeği alacak, buradan buraya koyacak, 70 milyonu sorsun her birinde. Kaplumbağa hızı bile daha hızlıdır bunun yanında. Yani her şeyi siz 70 milyona sorarak yapamazsınız ki. Ama cahiliye ya, kafada İslam yok ya, kafada şirk, batıl, hurafeler var ya, her şeyi bize soracaklar. Bize sormazsalar rezillik. Kime sordular? Ya gerek varsa sana sorarlar. Referandum dedikleri şeyin adı, bu güncel adı yani. Eğer devlet, otorite, İslam devletinde veya küfür devletinde bir şeyi yaparken, eğer halkın görüşüne icabet edecekse, halkın görüşünü göz önünde bulunduracaksa referandum yapar, millete sorar. Siz ne diyorsunuz? Gene kararı otorite verir. Ama cahiliye toplumu böyle olmadığı için, özgür kız reklamlarıyla büyüdükleri için Türksel'in, herkes özgür. Herkes her şeyi söyler. Yani özgürlüğün bir sınırı yok mu abi? Yani özgürlük dediğiniz şey başkasının sınırını ihlal etmek. Bu nasıl bir özgürlük? Onun adı özgürlük değil, onun adı zulm. Allah her türlü zulmü haram kılmış, yasak kılmış. Ya ibadî inni harramtu zulme li nefsî ve harramtu beynekum. Ey kullarım ben zulmü sizin aranızda haram kıldım, kendi nefsime de haram kıldım. Allah zulmün her çeşidini yasaklamıştır. Cahiliye toplumu bunu, bu işitmeyi ve itaat etmeyi rezillik zannederler. Asıl rezillik isyandır. Asıl rezillik akıl dinlememek, akıl almamaktır. İnsanlar o kim ki ben onu dinleyeceğim gibi şeytani ve nefsi hevai şeylerden itaatsizliğe giderler. Kendi akıllını tazim eden, başkasının aklına zerre kadar değer vermeyen, başkasının aklının yanında hayır olacağına inanmayan kibir sahibi insanlara ağır gelir işitmek ve itaat etmek. Ama bazen ben de yanlış yapabilirim. Benim de görmediğim olabilir. o bana doğruyu söylüyor gibi insani bu tarz şerefli değerleri taşıyan insanlar başkalarının görüşlerine ve fikirlerine değer verirler. Biz hep anlatırız. Süleymaniye Camii'ni yapan kimdir? Ha, Mimar Sinan. Mimar Sinan camiyi yaptırırken ne olmuş? Adamın erdemliliğini anlatırken anlatırlar bu kıssayı. Çocuğun biri demiş ki minare biraz yamuk olmuş. Yani minarenin yamuk olduğu falan yok. Çocuk öyle görüyor. Tamam demiş, bağlayın bir tane ip. Asılın, çekin demiş. Asılmış, çekmiş. Onlar da dinliyorlar yani, mimar orada söz sahibi olduğu için. Minareyi çektiriyor. Oldu mu şimdi, oldu demiş. Şimdi adam diyebilir ya, ben çocuktan akıl mı alacağım? Bu adamın çocuğa verdiği değeri gösteriyor. Halbuki minare düz. Öyle mi? İnsan idarecisine itaat etmekle, memur olmakla beraber idareci de kendi tercih yapmakla beraber etbağı olan, kendisine itaat eden insanlara da hürmet ve saygı göstermek zorunda. Bu karşılıklı bina edilecek, karşılıklı tesis edilebilecek bir şeydir. Karşılık olmadan tek tarafla bu sıkıntı ne yapılmaz? Çözülmez. فَأَمَرَهُمُ اللّٰهُ بِالْاِجْتِمَى Allah cahiliye toplumuna toplanmayı, tek kelime etrafında bir araya gelmeyi emretti. Bu nasıl olur? وَاِنْ تَنَازَاتٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ İhtilaf ettiğimiz her şeyde son sözü kime götüreceğiz? Allah'a ve Resulüne. Allah ve Resulüne götürdük. Bazı şeyler çok açık, orada zaten ihtilaf olmaz. Ama bazı şeyler kapalı olabilir, tercih olabilir. Orada da herkese özgür bırakırız, istediğini tercih etmek noktasında. Ama asıl olan, genel olan, olmazsa olmaz olan, çok açık olan şeylerde hükmü Allah'a ve Resulüne döndürür isek, Allah ve Resulüne döndürürse bütün ihtilaflarımız biter. Adam diyor ki ya o tip ne öyle? Kardeş bak, Allah böyle diyor. Yani kınayacaksan bir şeyi, peygamberi kınayacaksın. Yok, peygamber iyi adam da sen amel eden kötü olmaz. Allah emrettiyse, peygamber emrettiyse onların emrettiği ve o emrettiğini yapan güzel adamdır. Dolayısıyla ihtilaflar, cahiliyenin ihtilafları, bütün ihtilafların Allah ve Resulüne döndürülmesiyle çözülür. وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقُ Allah fırkalaşmaktan, ayrılmaktan cahiliyeyi ne yaptı? Nehyetti. فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ Allah dedi ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslüman ölün. Ancak, başka türlü ölmeyin. Çünkü Müslüman ölmek meseledir. Bütün peygamberler bundan korkmuşlardır. Bizim bugünkü takvaları tavan yapmış, işte kendini Müslüman zanneden cahiliye ehli hiç öyle bir korku taşımazlar da. Ama bütün peygamberler taşıyordu. Mesela Yusuf aleyhisselam tevaffani minel muslimin diye dua etmiş Allah'a. Peygamber zaten kafir olmaz ki. Diyor ki beni Müslüman öldür. İbrahim aleyhisselam Rabbi vecinubni ve beniyye an nabudel asnam. Rabbim beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan koru. Bunlar zaten ismet sıfatı olan, korunmuş olan insanlar ama korkuyorlar. Niye? İnsanın her an için böyle bir tehlikesi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki insan hayır amel işler cennetle arasında bir arşın kala kitabı kaderi önüne geçer, cehennemlik amel işler cehenneme girer. Kişi cehennemliklerin amelini işler cehennemle arasında bir arşın kala cennetliklerin amelini işler. Kitabı önüne geçer de cennete girer. İşte Allah Azze ve Celle her zaman bu hadiste Resulullah'ın anlattığı gibi aleyhissalatü vesselam bize korkmayı emrediyor. Korkacağız yani. Her zaman Allah Azze ve Celle'nin bizi saptırmasından, ayağımızın kaymasından korkup Allah'a yalvarıp yakaracağız. وَاَتَّسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Allah'ın tipine, ipine topluca, sımsıkı, toplu bir şekilde ayrılığa düşmeden yapışın. وَلَا تَفَرَّقُوا Onda ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size nimetini hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Siz düşmanken Allah sizin aranızı birleştirdi. Allah sizi bir kelime etrafına topladı. Bu ayetin nuzul sebebi nedir kardeşler? Burada diyor اَرَادَ سُبْحَانَهُ بِمَا ذَكَرَ مَا كَانٍ بَيْنَ الْاَوْسِ وَالْخَزْرَجْ مِنَ الْحُرُوبِ اللَّتِ تَتَوَالَتْ 120 sene. Allah'ın bu ayette anlattığı Evs ve Hazreç ki Medine'yi oluşturan iki tane büyük aşirettir. Bugün Türkler ve Kürtlerin bu ülkede yaşayan iki ortak kardeş oldukları iki kavim gibi. Aralarında bunların İslam'dan önce cahiliyede bir savaş var. Evs ve Hazreç ikisi de birbirine galip gelmeye çalışıyorlar. Ve bu savaşlar burada şeyhin dediği gibi 120 sene devam etmiş. 120 sene bunlar birbirleriyle gereksiz bir şekilde savaşmışlar güç ortaya koymak için. Evs bu kavimler arasında Evs'in oğulları diye bilinen kabiledir. Ensar'ın kabilelerinden bir tanesidir. Yesrib ehlindendir. Bu bilgiler Ebu Ubeyd'in Arap tarihinde, aynı şekilde İbn Hazm'ın Arapların nesebini anlattığı kitaplarında mevcut bu bilgiler. Bu iki kabile birbirleriyle düşmanlar. İslam'la beraber kardeş oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Tek bir safta tevhidle beraber birleşiyorlar. Tabii şeytan boş durur mu? Yani ayrılık şeytanı sevindirir, ittifak Allah'ı sevindirir. Yani Allah'ın razı olduğundan şeytan razı olmaz. Allah'ın razı olmadığından şeytan razı olur. Tabii boş durmayacağı için şeytan bir gün kuyunun başında su alıyorken Evs'ten bir adam Hazreç'ten bir adamın önüne geçiyor. Tartışma çıkıyor aralarında, biri diğerine vuruyor. Ben mi önce su alacaktım, sen mi alacaktın? Basit bir şey yani. Tabii şeytan boş durur mu? Münafık diyor, koşun, Evs'i öldürüyorlar. Bak ne alakası var Evs'i? Yani adam adamla kavga etmiş. Yani şimdi bugün yaşanan olaylara bakın. Yani biri birini öldürmüş. Aman öldürülen Türk Kürt olmasın, hemen kavga oluyor. Yani kavimler arasında ya adam adama sokakta öldürenler, o Burak diye çocuğu öldürenler kızlara hava atmak için öldürdük demiş. İdeolojiyle ne alakası var? Buradan bu siyasetçi onu altını pompalıyor. Yok işte Kürtlük, yok işte Kürtlerin hakları. Buradan bu yok vatan hainleri, teröristler şöyle böyle. Herkes birbirini galyana getiriyor. Bundan olmaz bu iş. Es ve Hazreç'in arasındaki bu düşmanlığı bilen şeytan da ne yaptı arkadaşlar? Altını kaşımak için dedi ki o münafığın ağzından, koşun Evsileri öldürüyorlar. Bir anda o sahabe, peygamberin arkadaşları ikiye ayrıldılar. İkisi de birbirine kılıç çekmiş. Evsiler buraya, Hazreçliler buraya. Cahiliye damarları kabardı. Allah Resulü yetişiyor. Bir gelmiş iki tane saf, kılıçlar çekilmiş, girecekler birbirlerine. Allah Resulü nasihat ediyor. Bak siz kafirdiniz, siz müşriktiniz, siz cahiliye ehliydiniz, siz hayırsızdınız. Allah size hayır verdi, ilim verdi, Allah sizi şerefli kıldı. Allah size bu dinin yükünü verdi. Arapların efendisi kıldı Allah sizi, güç verdi. Ne çabuk Allah'ın nimetini unut. O yüzden Allah ayeti kerimede diyor ki وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Siz düşmanken Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Peygamber nasihat edince hepsi nasıl bir zalimlik yaptığını anladılar. Gözyaşlarıyla beraber kılıçlarını indirip barıştılar. İslam ehli bu tarz cahiliye davaları gütmez. Bu tarz tefrikalara, tefrikalaşmaya, ayrılmaya, parçalanmaya izin vermez. Ama cahiliye ehli yani kavga etmeye bahane çok. Ayrılmaya, hizip olmaya yani Türkiye'de tek parti vardı. Sonra çok partili döneme geçildi. İki tane oldu. O ikiden 200 tane daha çıktı. Oy pusulaların sınırı yok artık mesela. Niye? Yani insanların hevalarının sınırı yok ki yani. Herkes ufak bir yorumsal farklılığa düşmesin, hemen kendi ideolojisine ait bir teşkilat kuruyor. Ona insan topluyor. Herkes kendi ideolojisi etrafına insan toplama gayretinde. Niye? Bir ölçü yok, kıstas yok. Akıl ve hevadan başka bir ölçü, kıstas söz konusu değil kardeşler. Tabii İbn-i İshak siyerinde bunları nakletmiş. Dediğim gibi cahiliyenin özelliğindendir bu diyor. Buraları şerh etmiş. Diyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولَ اَرَدَ مَا كَانَ بَيْنِ مُشْرِكِ الْعَرَبِ مِنَ التَّنَازُوا التَّطْو۪يلِ وَالْقِتَالِ الْعَرِيدِ Peygamberin geldiği Arap Yarımadası'ndaki o dönem Arap kabilelerine bakacak olursak hep aralarında kabile savaşları var. Hepsi birbiriyle savaşıyor. Kim niye savaştığının farkında değil. Niye? İslam'ı bilmiyor ki. Herkes güç için, otorite için en yakın gördüklerini toplamış, güç olmak için savaşmış. Oysa ki İslam tevhid inancı etrafında toplanan tek bir saf halinde insanlar oluverseler bunların hepsi nedir kardeşler? Bir günde bitecek olaylardır. Tevhidi kabul ederseler. Kema nakale an Hasan radıyallahu anhu. Hasan radıyallahu anhu'dan bu nakledilmiştir diyor. El-Busus denen savaşlar var. Bunlar Arap kabileleri arasında uzun seneler devam etmiş. 40 sene olduğunu tarihçiler rivayet ediyorlar. 40 sene boyunca bütün kabileler birbirlerine harp ilan etmiş. Kimse kimsenin beldesinden geçemez. Yani geçmeye cesaret edecek bir ortam söz konusu olmamış. Herkes birbirine düşmanlığı sebebiyle çok ciddi düşmanlıklar yapmışlardır. İslam ehlinin vasfı ihtilafı ve tefrikalaşmayı ortadan kaldırıp Allah ve Resulüne sözü bırakıp bir idarecinin, Allah ve Resulünden emirleri ve talimatları alan bir idarecinin etrafında toplanmak olması gerekmektedir. Allah diyor ki fettakullaha mastata'tum vasma vaatiu, gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun ve işitip itaat edin. Es-sem'i ve't-ta'a ve'l-cihadu ve'l-hicre, Allah'ın emrettiği 5 şey: işitmek, itaat etmek, cihad edip hicret etmek ve'l-cema'a, cemaat olmak. Allah bu 5 şeyi ne yapmıştır? Peygamber emretmiştir. Ahmed'in Müsned'de rivayet ettiği için rivayet ettiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize tavsiye etmiştir. Cahiliyenin özelliklerini saymaya devam edeceğiz inşallah. Bu iki özelliği saydık. Birincisi salihleri Allah'a ortak koşmaları, ikinci vasıfları ve özellikleri tefrik alışıp ayrılığa düşmeleri. İnşallah üçüncü vasıflarından devam edeceğiz. Cahiliyeyi tanıyacağız ki ondan beri olacağız. Çünkü her şey zıttıyla bilinir, her şey zıttıyla anlaşılabilir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ